Coma sempre, baixamos a música para poder darlle benvida ao noso colaborador do final do programa, pero un bocadiño solo, pero suficiente como para que nos dé noticias, al mellor alguna fresquiña. Paco, boas tardes. Muy boas. Moitas gracias por atendernos. Xa sabes que é o final do programa, pero a ver, de que estorbamos, tamo mellor non... No, pues foi un despiste meu. Eu pensei que remataba o programa a 7. Vale, non hai problema ningún. Ya no, de todos os xeitos, eu iba a vir igual, porque na unha casa non teño canales destes de pago, de tal, de non sei que. Eu quero ver o Barça, que está para empezar. E por eso, vin a esta foto a ver o Barça. O sea, estás na cidade... Na cidade. Eu vivo na aldea, pero arriba estou na cidade. Eu pensei que ibas a Viveiro ou a Ribadeo, pero non, estás na contraria, estás en Foz. Estou en Foz, sí. Ah. En Foz, que me queda nada, a 6 kilómetros. Más pertinho, más pertinho que a outra. Sí. Sí. Entón, para cando televisan este o Barça, o único equipo que vexo, sinceramente. Non é por facer de pelota aos catalans que me estén escoitando. Sabémolo de hai tempo. Sí, non me gusta moito o fútbol, pero estos chavales fixeron que me gustara, non o fútbol, senón o Barça. Bueno, porque somos únicos. É claro, somos os únicos que xogan ben. Os outros danlle patadas a unha bola. Estes fan cousas realmente guapas de outra maneira. Entón vale a pena velos. E ademais son humildes, que é unha cousa importantísima. Na condición da persona é importantísimo eso, ¿no? Ademais deben ser agnósticos ou ateos, porque o único que ten un cristiano son eses de blanco. E aí non hai ningún cristiano, entón eu estou moito máis a gusto entre os agnósticos. Con respecto, cos cristianos tamén estou ben. Está moi ben, está moi ben. Bueno, falando de cristianos, me parece que este ano querían dedicar, bueno, que ben, queren dedicar o ano a un dos escritores de aí da Costa da Morte. Non sei se a Nicomedes ou a... Nicomedes Pastor Díaz, sí, pode ser, creo que Lin, sí, pode ser que... Sí, porque outro día viña que a Pejerto, sabes, este catedrático de historia que da Fonsagrada, que nombraran membro da Real Academia Galega, creo que ao lado viña de Nicomedes, sí. Que é outro... Que de Mondoñedo. No, Nicomedes Pastor Díaz de Viveiro. De Mondoñedo, de Leiras Culpeiro. Eso é. Eu tiña entendido que fora escritor político e ademais que fora bastante bon poeta, non? Bueno, vamos a ver, todos estes poetas, vamos a ver, toda esta xente do 19, aos precursores do romantismo, sí. Precursores de Rosalía, pues, dáselles moito tal, pero eran, bueno, daquela maneira. O que pasa que efectivamente foron os iniciadores, ten ese mérito, empezaron a escribir en galego, empezaron a publicar en galego, pero sí. Bueno, Noriega Varela, etcétera, toda esta xente, bueno, é xente que sí, ese... pero que non son cunqueiro, obviamente. Hombre, claro, pero sí. Quero dicir que deron a coñecer a nosa Galicia de arriba, non? Sí, deron a coñecer, empezaron a escribir en galego, a expresarse sempre en galego en todos os ámbitos, empezaron a defender o galego como lingua, entón eso realmente é máis ese o valor para min que ten, que obra literaria en sí, que tamén o ten, claro. Que tamén o ten, pero bueno, que non hai xente hoxendía moito mellor que, bueno, sí, eso non se pode valorar, ademais é subxetivo, non? É do século XX ou anterior, sí, lógicamente non, sí. Pero a verdade é que, bueno, pois está ben que un pobo, pois diga, bueno, pois naceu no ano 1811 e agora no 1812 vamos a dedicar 2012 vamos a dedicar o ano porque así celebrase un centenario, pero tiña que haber sido precisamente agora no 2011, pero bueno, ainda que sea tarde, está ben que fagan algo por recordar unha persona das Rías Altas merecente. Sí, non deixan de ser parafernalias todos os días de, pero bueno, claro. Que sí, que está así establecido, pero eu sempre digo aquilo de malo cando hai que poñer día de. Ten razón, porque é malo, cando algo lle poñen día de é que hai unha crise. Exacto. Porque, home, para recordarse da nai e do pai, non fai falta poñer día da nai nin día do pai. Sí, claro. Ese máis ben é día do Corte Inglés. Sí, día de compras. Día do Corte Inglés. Sí, fai o día da nai, o día do pai é o Corte Inglés. Muy bien. Paco. E os pais nai, de casa de dime. Que te agradezo moitísimo a túa participación. Despedimos o programa desde aquí. A vindeira semana esperamos un comentariño e unha poesía a túa. Sí, que estarei na casa. O paso que é excepcional cando televisan un partido do Barça estas horas, pois... Que, arranque boom, ¿no? Que disfruten muchísimo. Muchas gracias por tu participación y colaboración. Una aperta muy grande. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Bueno, pues despedimos a Paco y despedímonos de todos ustedes con esta música que ten preparada así de fondo nuestro técnico, que a vindeira semana agarrámoslos otra vez. Muchas gracias por estar ahí. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestro...